ardda boqol iyo toban lixaad oo suuratu naxli ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo warramay casharkeenna hore aayadihii ugu dambeeyey. allah wuxuu ku dhahay dadka muuminiinta, cuna wixii aan idinku asugnay, cuna ayuu dhahay ilaahay isagoo xalaal ahoo dayibu weeyey. allah subxaanahu watacaalana nimcadiisa ku shukriya haddaad isaga aad caabudaysaanu dhahay ilaahay. waxaa ilaahay subxaanahu watacaala haddana noo soo sheegay oo lasoo gudagalay muxaramaadkii in la sheego si loo ogaado wixii intaan kasoo haray xalaal dayiba inay yihiin. ilana markii horaa ilaahay wuxuuna soo dhahay xalaalan dayibauna dhahay. xalaasha dayibka ahu marka way fara badan tahay oo mid mid looma sheegi karo. marka wixii intaan ka baxsan ayaa waxay noqonayaan xalaalan dayiban. markaasuu dhahay ilaahay inamaa in kaleetama ina xarama allah wuxuu ka xarimay calaykum korkiina almaytata baqtiga ayuu ilaahay ka xarimay iyo wadama dhiiggii iyo walaxmal khinsiiri doofaarkii hilibkiisii iyo wamaa fii uhilla loogu sawdeeyey liqayri illahi ilaahay qeyrkiisa bihi maada intaas ayaa laydinka xarimo u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. ayadoo intaas laydinka xarimo haddana dhahay allahna soo yidhi faman idurra ruuxii loo dhibaato geliyo ilaa agli shayin mimaa dukira weeye intaas lasoo sheega wax ka mida cunitaankooda gayra baaqin mid baxaayo keyrkiis xaal uu yahay walaa caadin mid colaytamaayo keyrkiis xaal uu yahay. baaqiga hadda koor waan soo marnaye dadka buqaadaahoo fallaagadaahoo imaamka muslimiinta oo caadilka waxa weeye xukunkiisa ina diiday colaadda kala soo horjeesta muslimiinta weeye. caadiguna waxa weeye waa qaadicu dariiqa ayaa loola jeedaa. hadday ku dhibtoodaan arrimahaas ay ahaayaan waxyaabahanu daruuro ugu xalaal noqon maayaan. saas ayay markaasay noqonayaan weeye. ayaga markaasi meyto inay qaataan iyo intaan lasoo sheego uma banaana hadday dhibtoodaan weeye. laakiin waxa weeye qofka muldarka oo aan kuwaan ahaynin agli ayaa u bannaan baa layidhi inuu intaan lasoo sheego meytada iyo inuu cuno haddana uu ka dhergo ayaa u bannaan baa layidhi kana uu zaad qaato xataa sida maalikiyadu ay qabaan weeye. oo maalikiyadu waxay qaba hadda koorna waan soo bayaaninay shaygaas xaaraanta mar haddii xaalatul idraar ay taagan yihiin oo daruura ay u geyso inay cunaan oy ka dhirgaan oo ay ka zaad qaataan weeye. imaamuna ashaafici isagu wuxuu leeyahay uma bannaano inay ka dhirgaan zaadna ay ka qaataan waxay ka cuni karaan wax markaasi wadnaha ay ku joojiyaan ayay ka qaadan karaan. a'imada kale oo abu xaniifa iyo imaamu axmed ibn maxamed riwaayadtiisaane waxay leeyihiin waa ka dhergaayaa zaadna waxa uu ka qaadanayaa meesha uu isleeyahay xalaal meeshaas haddii aad tagta waad helaysaa inti markaas ugaga filan ayuu uka qaadanayaa saasay leeyihiin. marka allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala fa ina allaha kafuuru raxiimun ow ilaahay kaas ilaahay waa maaragtay udhaafayaa allah waa kafuur raxiim weyn. haddii shaygi markaasi xaalatu daruura ay u geyso saas uu ku cuno wax loo haysta ma ahan weeye. walaa taquuluu ha ugu qawlinow dha ilaahay limaa kii tasifu ay sifaynayso alsinatukum carabadiinow dha ilaahay alkadiba been haadaa midkaanu xalaalun xalaal weeye ha ku qawlina wa haadaa midkaanu xaraamun xaraam weeye litabtaruu inaad abuurataan cala allaahi ilaahay korkiisa alkadiba been aad ku abuurataan. waxaana horay usoo mari jirnay qur-aanka wax badan aynu kusoo aragnay nimankii mushrikiinta ahay inay waxyaabo badan oo maaragtay ah taxliil iyo taxriima ina sameeyaan ay waxa weeye ayagu maskaxdooda ina ka sameeyaan iyo hawadooda ay haddana taxliilkaas iyo taxriimkaas waxa la xarimayo iyo waxa la xalilayo ilaahay u nisbay jireenaa layidhi. markaasaa allah wuxuu leeyahay ha ku qowlin oo ha dhihina shaygaanu xalaal weeye shaygaanu xaaraan weeye liajli wasfi alsinatukum alkadiba weeye. waxa weeye lisaankiinu waxa ay sifaynayaan daraaddoodoo beentaa weeye adinkoo ilaahay kula been abuuranayso arrintaas u nisbaynaya. maxaa yeele taxliil iyo taxriim ilaahay xaggiisa ayuu ka yimaadaa ee cid wax xalaalay karta waxna xarimi karta oo shaarica allah aan ahayn ma jirta weeye. iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay wax u sheegaayo isaguna shaaric oo maaragtay majaasi ah. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa taquuluu ha ugu qawlina limaa kii daraaddiisa tasifu ay sifaynayso alsinatukum carabayaashiinu alkadiba been ha ugu qawlina haadaa midkaanu xalaalun xalaal weeye ha ku qawlina wa haadaa midkaanu xaraamun xaraam weeye. mimaa lam yuxilhu llah weye walam yuxarimhu, waxaan ilaahay xalaalayn oo ilaahay uusan xarimin. adinku ha dhihina kanaa xalaala kanaa xaaraama ha dhihina weye. litaftaruu inaad abuurataan ou dheyraahay cala allahi ilaahay korkiisa alkadiba been aad ku abuurataan, si ilaahay subxaanahu watacala adigu been abuurasiin oo arrintaas isaga unisbaysaan. ina aladiina kuwa ayuu dhahay alla yaftaruuna abuuranaya cala allahi ilaahay korkiisa alkadiba been ku abuuranaya laa yuflixuuna kuwaas ma liibaanaun ilaahay. dadka ilaahay ku been abuurta oo ilaahay wuxuusan jideen jideeya, wax ilaahay uusan xarimin xarima, wax alla uusan xalilin xalila, ina aladiina kuwa ayuu dhahay alle yaftaruuna abuuranaya cala allahi ilaahay korkiisa alkadiba been ku abuuranaya laa yuflixuuna kuwaas ma liibaanayaan. liibaan ma helayaan u dhay ilaahi subxaanahu watacaala. hadda haddaysan liibaanin waxay noqonayaan khaasiriin, dad hoogabay noqonayaan oo naar gala ayay noqonayaan. laa yuflixuuna markii layihi taasaa ka imaahayso laa yafuusuuna walaa yasfiruuna bimadluubihim weye, ma liibaanayaan mana ku guulaysanayaan waxa ay dalbayaan. laa fi dunyaa walaa fi laakhira, adduun iyo aakhiraba weye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala mataacun, waxaa noqonaysaa khabar mubtadiis oo maxduuf yahay. lahum kuwaas waxaa usugnaata u dha ilaahay mataacun, mataaca u dha ilaahay qaliilun, oo yar weeye, wax yaroo adduunyada tamatuc ay ku leeyihiin. lahum waxaa usugnaada u dha ilaahay mataacun, mataaca u dha ilaahay qaliilun, oo yar ayaa usugnaata u dha ilaahay. walahum waxaa usugnaada aakhira dhexdeedana cadaabun, cadaab ayaa usugnaada u dha ilaahay, cadaabkaasoo aliimun, ulimi oo xanuujiya. walahum waxaa usugnaada u dha ilaahay aakhiro, cadaabun, cadaab ayaa usugnaaday, cadaabkaasoo aliimun, ulimi oo xanuujiya u dha ilaahay. wa cala aladiina, kuwii korkooda u dha ilaahay, haaduu yahuudoobay, xaramnaa waxaanu ka xarimnay, maa kii qasasnaa aanu ku qisoonay, calayka korkaaga saydka maxamedka ahu min qablu hore u dha ilaahay. hadda waxa weeye wax lasoo xarimay ayaa la sheegay, waxaan hadda lasoo xarimoona loosoo sheegay wax si caama maaragtay ayaa looga xarimay ummaddoo dhan ayaa loola jeeday. hadda meeshaan waxaa laga gudagelayaa taxriim oo khaas ku ah liman kaan yahuuddaa weeye. marka hadda aayaddaanu aayaddii hore ayay khasisaysaa weeye. ilaahay wuxuu yihi wacala aladiina, kuwii korkooda, haaduu yahuudoobay, xaramnaa waxaanu ka xarimnay, maa kii qasasnaa aanu ku qisoonay, calayka korkaaga min qablu, hadda ka horow ilaahay. waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam lagula qisoodo la sheegaayo waa aayadda aynu kusoo mari jirno, suuratu lancaam, oo ilaahay uu yidhi wacala aladiina haaduu xaramnaa kula dii dufurin wa min albaqari waalganami xaramnaa calayhim shuxuumahumaa ilaa maa xamala duhuuruhuma aw ilxawaaya aw ma ikhtalada bicadmi waatowna ilaahi dalika jazaynaahum bibaqihim waynaa la saadiquun, waatow dhahay alle. marka waxaa la ishaaraya aayaddaas weeye. marka haddii taxriimkaasu ku dhacay wamaa dalamnaahum, ma anaan dulmin buu dhahay ilaahay. wamaa dalamnaahum, ma anaan dulmin ayuu dhahay alle subxaanahu watacaala bitaxriimi dalika, kaas laga xarimay. walaakin kalkeeda kaanuu waxay ahaadeen anfusahum, naftooda, yadlimuuna, kuwa dulmiya. wamaa dalamnaahum, ma dulmin u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. ilaahay subxaanahu watacaala dulmi naftiisa uu ka xarimay. marka waxa weeye dulmi ayagu ay la yimaadeen ayaa cuquubadaas uu dhacday, maxaa yeele waata u dha ilaahay dalika jazaynaahum bibaqihim, waanu ku jaasinay bibaqihim, bisaabi baqihim aan u jaasinay, waata u dha ilaahay. marka alla wuxuu dhahay annagu waxa weeye dembi la-aan arrintaas kuma qabanin, walaakin kalkeeda kaanuu waxay ahaadeen anfusahum, naftooda, yadlimuuna, kuwa dulmiya, ayaga ayaa naftooda dulmiyey, maxaa yeele macaasi oo arrintaas waajibisa ayay la yimaadeen buu dhahay alla subxaanahu watacaala. uma ina rabbaka, rabbigaagi ou dha ilaahay liladiina, kuwa camiluu camal falay, assuua, xumaanta camal falay, bijahaalatin, xaalihin, kuwa jaahiliina, suma bacdigeeda taabuu noqda u dha ilaahay min bacdi dalika, xumaantaas bacdigeeda, wa aslaxuu, hagaajiyey camalkooda, ina rabbaka, rabbigaagi ou dha ilaahay min bacdihaa, jahaaladaas bacdigeeda amba tawbadaas, lakafuurun, allih u dhaafaayo weeye, raxiimun, allih u naxariisanaayo weeye. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala markii hadda qolooyinkan dulmiga ay sameeyeen iyo cuquubada lagu sameeyey laga soo waramay, oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku xayl dheeraaday tahdiidka mushrikiinta, haddana alla uu caddeeyey wixii alla uu xalaaleeyey iyo wixii alla uu xarimay. alla wuxuu sheegayaa in markaasi qabaa'ixdaas oo taasa ficilkeeda oo la sameeyaahu qabaa'ixdaas oo la sameeyaho tawbada inaysan mancinaynin iyo rujuuc ilaahay loo noqdo. bal waxa weeye qofkii tawbo keena baabu tawba mastuux inuu yahay ayaa ilaahay ka waramaya gaal kasta weeye, haddaan la dhuwan yeerin oo xaalatul qarqara uusan soo gaarin. gaalna hadda tawba keenkiisu waa inuu kufriga uu kasoo laabtaa weeye. marka meeshaana waxa weeye targhiib boorin oo kaafirka islaam lagu boorinayo, ruuxa caasigaana oo muslimkaana tawbo lagu boorinayo, iyo dembiga markaas inuu ka foqo. markaasuu dhahay alle suma ina rabbaka rabbigaagu yow dha ilaahay liladiina kuwa camiluu camal faray assuua xumaanta camal faray liladiidaana waxay ku cad tacalluqaysaa shay maxduuf weeye oo waxaa kutusinaya khabaru ina ayaa kutusinaysa oo noo imaan doona. suma ina rabbaka rabbigaagu yow dha ilaahay liladiina kuwa camiluu camal faray assuua xumaanta camal faray oo shirkigii loola jeedo iyo wixii ka hooseeyaba bijahaalatin xaalihin kuwa jaahiliina, saasaa la leeyahay bisababi jahli lcawaaqibi weeye, waxay jaahil ka yihiin cawaaqibta ka dhalanaysa macsidatan weeye, iyo jalaalka ilaahay ayay ka yihiin jaahiliin. maxaa yeele waxaa la yidhi laa yaqcu damba ilaa min jaahiliin, laa yaqcu dambu ilaa min jaahiliin dhihi lahay. waxa weeye dembi kama dhaco ilaa qof jaahila mooyaane oo caaqibada ka jaahila amase jaahil ka ah ilaahay jalaalkiisa. haddii qofku ciqaabka qadarkiisa uu ogyahay oo caasiga loo keydiyey, waxa weeye ilaahay macsidiisa marna kuma dhiiradeen. marka qof kasta oo waxa weeye dembi gelaya waaba jaahil xaaladaas. bijahaalatin awdha ilaahay xaal ihiin kuwa jaahiliin awdha ilaahay suma bacdiyada taabuu noqday rajacuu weeye markaasi ka noqday macaasidi min bacdi dalika shirkigaas bacdiisa soo noqday wa aslaxuu hagaajiyey camalkoodi ina rabbaka rabbigaagu awdha ilaahay min bacdiha jahaaladaas bacdigeeda amase tawbadaas bacdigeeda lagafuurun alihu dhaafaayo weeye raxiimun alihu naxariisanayo weeye. ilaahay subxaanahu watacaala haddayba alla usoo noqdeen oo kaafirku kufrigiisa uu kasoo laabta u islaamay, qofka caasigaahuna cisyaanka uu kasoo laabtay uu ilaahay u tawbo keenay, alla subxaanahu watacaala kafuur raxiim weeye. ina ibraahima nebi ibraahim ow dha ilaahay kaana wuxuu ahaaday ibraahim ummatan ummad ayuu ahaaday qaanitan mid adeeca ayuu ahaaday lilaahi alla adeeca xaniifan mid iisha ayuu ahaaday oo ka iisha diinta baadilkaa diinta toosana u iisha walam yakuma uusan ahayni nebi ibraahim min almushrikiina kuwa shariiga yeelaayo mid kamida ma uusan ahayni. hadda dad mushrikiina ayaa lasoo sheegay oo waxa weeye yahuud iyo mushrikiin iyo wax walba isugu jira ayaa ilaahay kasoo waramay. dadka noocaasuu marka waxay u nisbo sheegtaan oy u tacasubayaan inay nabiyullaahi ibraahim diintiisa ay haystaan oy nebi ibraahim ay raacsan yihiin, arrintaas ayay markaasi yeeli jireen. alla subxaanahu watacaala marka meeshaan waxaa ilaahay nooga waramayaa nebi ibraahim wixii uu ahaay ayaa ilaahay noogu sheegaya inaysan ayagu nabiyullaahi ibraahim aysan raacsanaynoo nebi ibraahim sifooyinkaan iska lahay qofaan sifaadkaan iska lahayne inaysan sheega karin nabiyullaahi ibraahim inay maaragtay utacasubto. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina ibraahima ibraahim ow dha ilaahay kaana wuxuu ahaaday nebi ibraahim ummatan ummad ayuu ahaaday. ummaddan hadda waa macno badanaa ku yimaadee waxaa la yidhi waxau ahay imaaman qudwatan jaamican likhisaali lkhayr weeye, waxau ahay imaam ayuu ahay oo lagu dayanayo, qudwo ayuu ahay isaguna lagu dayanayo, waxau ahay mid kulmiya khisaal oo maaragtaya khayra qaflada oo khayra mid kulmiya ayuu ahay. saas ayaa maaragtaya bacdu mufasiriin ay ku fasireen weeye. qaar waxay yidhahdeen kaana ummatan waxaa loola jeedaa ummaddaas waxa weeyaa la yidhi mucallimu lkhayr weeye, dadka ayuu khayrka bari jiray. oo waxaa laga wadaa inahu kaana mucalliman waxau ahay mucallim oo lilkhayri khayrka bara ya'samu bihi ahludunya, dadka adduunyada joogana ay ku daydaan. marka waxa weeye mucallimki waxa ummad loogaga cabiray mucallimku waxa weeye ummad dhan ayuu markaasi waxa weeye ayuu hanuuninayaa, markaasa waxa weeye ummaddaasoo dhan ayuu metelayaa. marka wuxuu ka dhigan yahay maadaama intaasoo khalaa'iqa wax ay ka baranayso oo ay ku dayanayso ummad ayuu ka dhigan yahay mucallimku. marka culimada qaar waxay yidhaahdeen waxau ahay mu'minan waxdow yaa laga wadaa, keligiis ayuu mu'min ahay waqtigiisi weeye, dadka dhammaantoodna kufaar bay ahaayeen. marka haddii macnahan la fiiriyo kaana ummatan waxdahu ayay noqonaysaa. qaar waxay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa ummaddan waxa weeye waxa weeyaa laga wadaa waxa uu ahay mid oo markaasi waxa weeye lagu dayanayo oo waxa uu markaasi waxa weeye oo far la fartoomayo weye. maxaa yeele imaamka yuqtadaa bihi ayuu ahay taasi horey inuu dhowdaha weye asalka. laakiin ummad markii la yidhahdo asalka maxay tahay, waxaa la yidhahda jamaaca dhan ayaa ummad la dhahaa. ummaddii oo markaasi la idlaaqay bimacna aljamaaca oo lagu idlaaqay nebi ibraahima la yidhi waxa weeye baa la yidhi lijamciga awsaaf alkamaalaad weye, awsaaf alkamaalaad ayuu kuniye baa la yidhi, oo markaasi khalqiga ku kala tagsanaa la yidhi, khalqiga oo dhan ku kala tagsan weye. marka aayadaha kan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku sheegayaa sifaatka nebi ibraahim 10 sifo oo wanaagsan ayaa ilaahay u sheegayaa oo halkan ka bilaabanaysa. allah wuxuu yihi ina ibraahima ibraahim kaana wuxuu ahaaday ummatan ummad ayuu ahaaday, qaanitan mid adeeca ayuu ahaaday, akhbaar isdaba socota weeye. qunuud qur-aanka haddii lagu sheego xadiisku aan soo mari jirnay kullu qunuusin fi lqur'aani fahuwa daacatu laahi, daacaa lagu fasirayaa. qaanitan mid adeeca ayuu ahay lilaahi alla adeeca, xaniifan mid iisha ayuu ahay oo diinta toosan u iisha, baadilkana ka iisha. walam yakun ma uusan ahaynin min almushrikiina kuwa shariig yeelaya mid kamida ma uusan ahaynin. shaakiran mid shukriya ayuu ahay owna ilaahay liancumihi ilaahay nimcayaashihiisa mid ku shukriya ayuu ahay. hadda waxaa nebi ibraahim ugu sifaynaayo qolooyinkaa nebi ibraahim u tacasubaayo wax ay ka yihiin arrintaas lama arko weye. markaasuu dhahay alle shaakiran mid shukriya ayuu ahaaday liancumihi ilaahay nimcayaashiisa. ijtabaahu alla ayaa doortay ula ilaahay ikhtaarahu ilaahay baa doortay subxaanahu watacaala min duuni khalqi khalqiisa kasuka weye. marka hadda wasfiga kan iyo waxa ka dambeeya waxay ka imaanayaan ilaahay subxaanahu watacaala khaasatan weeye, wax markaasi ka taba cidna kuma laha weeye. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ijtabaahu alla ayaa doortay waadaahu alla ayaa hanuuniyey ilaa siraadin dariiq ayuu ku hanuunshay alle, dariiqaasoo mustaqiiman oo toosan ayaa ilaahay ku hanuuniyey. wa aataynaahu waanu siinow dha ilaahay, waxaa laga iltifaadayaa qaybadii markaasaa takallum loo iltifaadayaa balaagada qur-aankaay kamid tahay. wa aataynaahu waanu siinow dha ilaahay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda xasanatan xasana ayaanu siinay nabiyullaahi ibraahim adduunyadaanan xasana ku siinow ilaahay. xasanadaasu waxa weeye iyo sanaa-ul xasan weeye fii kulli ahli ladyaan, waxa weeye ammaanta wanaagsan oy ammaanayaan qolo kasta oo maaragtay yaa ahl diin sheegataahu ay ammaanayaan taasaa loola jeedaa leeyi. maxaa yeela cinda kulli ahli lmilal oo dhan nabi ibraahim waa ka ammaanay baa leeyi, qolo walba waxa weeye raalli bay ka tahay. markaasi waxa weeye kuma kufri xugminayso, waxay sheeganayaan inay diintiisi yihiin. markaasuu dhahay ilaahay wa aataynaahu waxaanu siinay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda xasanatan xasana ayaanu siinay. haddana allah wuxuu yihi wa inahu ibraahim fi laakhirati aakhira dhexdeeda la min asaalixiina kuwa suusuuban ayuu kamid yahay. wa inahu ayuu dhahay ilaahay nebi ibraahim fi laakhirati aakhira dhexdeeda la min asaalixiina kuwa suusuuban ayuu kamid yahay. alladiina lahum darajaatu lculaa weeye, kuwa darajooyinka sareeya iska leh ayuu nabiyullaahi ibraahim uu kamid yahay, saasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. uma awxaynaa waanu waxyoonow dha ilaahay ilayka xaggaaga sayidka maxamedka ahow ani tabic raac ayaanu ku waxyoonay millata ibraahima nebi ibraahim diintiisa, xaniifan xaal ou yahay kii iisha nebi ibraahim. wamaa kaana ma uusan ahaanin ibraahim min almushrikiina kuwa mushrikiinta ahu shariig yeelaaya mid kamida ma uusan ahaanin. marka wasfigaanu waa kii tobanaad weeye. marka waxa weeye ilaahay markuu siiyey acla alawsaaf oo loo sheegay nabiyullaahi ibraahim iyo midda ugu weyn ee uu kaamishan, waxaa ilaahay subxaanahu watacaala halkan uu rasuulkiisa leeyahay raac nabiyullaahi ibraahim milladiisi weeye. marka hadda in nebi ibraahim diintiisi oo markaasi maxliya oo siday usoo intii lagu soo dejiyay isaga uu nabigu raacaya macnuhu ma aha, laakiin waxa weeye qur-aanka oo nabiga lagu soo dejiyay calayhi salatu wasalaam ayaa waxaa la yidhi adyaantii hore diinta markaasi aada iyo aada isugu dhow yihiin, nooc kasta meel kasta haddii laga eego ayaa diinta nabiyullaahi ibraahim ah weeye. haddana raacidaana waxa weeye diintu waxay iska leedahay asalka oo waxaa laga wadaa tawxiidkaas ayaa laga wadaa, diimahoo dhan waa iska lahayeen, furuucdaas way ku kala duwan yihiin. uma awxaynaa waanu waxyoonow dha ilaahay ilayka xaggaaga sayidka maxamedka ahow ani tabic raac milata ibraahima nebi ibraahim diintiisa xaniifan xaalow yaa kii iisha wamaa kaana ma uusan ahaani ibraahim ow ilaahay min almushrikiina kuwa shariig yeelaaya mid ka mida ma uusan ahaanin. waxaa loo soo celceliya waxaa la radinayaa yahuud iyo nasaaro oo sheeganaya inay diintiisa ay haystaan. inamaa in kaleeta maayana jucila sabtu sabtigii waxaa la yeelow dha ilaahay cala aladiina kuwa korkooda ikhtalafuu isku khilaafay fiihi sabtigaasuu nebigoodi ku khilaafay. wa ina rabbaka rabbigaaguna ayuu dha ilaahay la yaxkumu waa xugminayaa baynahum dhexdooda yooma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda fii maa shay ayuuna ku xugminayaa kaanuu ay ahaadeen fiihi maaga yakhtalifuuna kuwa isku khilaafay. hadda waxa weeye aayaddan waxaa lagu radinayaa yahuud weeye maxaa yeela waxay sheega jireen sabtiga oo la tacdiimiyo inay shariicati ibraahim ay kamid aheede ayaguna ay ku raacsan yihiin. markaasaa ilaahay ku rajinaya inaan sabtigaanu nebi ibraahim shuqul uusan ku lahayn oy ayagu sheeganayeno waxaa leeyahay sabtigaan waxa weeye laysa sabtu min ibraahim aladii zacamtu sabtigaanu kama imaanin baa leeyay nabiy llahi ibraahim saa idinku sheeganaysiin oo ah markaasi haddana inaad raacsantihiin weeye bal waxa weeye shareecadiisa waxay aheeday jumcada la tacdiimiyo weeye. sidaas daraaddeeda ilaahay subxaanahu watacaala ummatul muxamed ayuu yoomul jumca u doortaa la yidhi maxaa yeele waa yoomki nicmada ilaahay uu taam yeelo weeye waa yoomul masiid fi ljannati jannada maalinta la ziyaadiyo waa jumcada weeye. markaasaa ilaahay ummatul muxamed ayuu u doortayo ummad ilaahay uu doortay ah weeye intii markaasi wanaagsanoo ilaahay iyo rasuulkiisa raacda. markaasuu dhahay ilaahay inamaa in kaleeta maana jucila sabtu sabtigii waxaa la yeelay macnaa waxa weeye furida tacdiimuhu tacdiimkiisa waxaa lagu faran yeelay cala aladiina kuwa korkooda ikhtalafuu iskhilaafay fiihi sabtigaas oo nabigoodi ku khilaafay waa yahuud weeye. waxaa waa horena waa un soo marnaye asxaabu sabti way ahaayeen qowmu daawuud ay ahaayeen. waxaa markaasi la faray inay cibaado u faaruq noqdaan maalinta jumcada markaasay ma doonayna dhaheen sabtigay doorteen markaasaa ayagana ilaahay ku adkeeyey. waataan qisadaas iyadoo ballaaran suuratu laxraaf aynu kusoo mari jirne. wa ina rabbaka rabbigaagi ow dha ilaahay la yaxkumu waa xugminayaa baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda fii maa shay ayuu ku xugminayaa kaanuu ay ahaadeen fiihi maaga yakhtalifuuna kuwa isku khilaafay. wa ina rabbaka rabbigaagi ow dha ilaahay la yaxkumu waa xugminayaa baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda fii maa shay kaanuu ay ahaadeen fiihi maaga yakhtalifuuna kuwa isku khilaafu amarkiisa. oo ilaahay waxau sawaabinayaa midka daayica midka caasigaani ilaahay subxaanahu watacaala waa cadaabayaa weeye oo xurmadiisa ayaa ilaahay subxaanahu watacaala dilaacinaya. udcu u yeerow dha ilaahay sayidka maxamedkaahu dadka ilaa sabiili rabbika rabbigaaga jidkiisa ugu yeer bilxikmati xigmadi uu yeer iyo walmawcidati waanadi alxasanati oo wanaagsaneed wajaadilhum la dood bilatii tii kula dood hiya iduba axsanu wanaagsan ina rabbaka rabbigaagu huwa rabbigaagu aclamu allihii ogsoon weeye oo caalim ku ah biman duu lala lumay can sabiilihi jidkiisa ka lumay wahuwa rabbigaaguna aclamu allihii ogsoon weeye bilmuhtadiina kuwa ku hanuunaayene ilaahay caalim ayuu ku yahay. marka haddaan ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa waxau farayaa dacwada iyo adkaysiyada dacwada u gaarsiinayo ummadda taasoo cid kasta oo dacwada fidinaysa loogaga baahan yahay inay ayaduna sidaasoo kalentood dacwadeedu ay ahaato oo markaasi sidaasan ay ahaato ilaahay uu noo sheegaayo. ilaahay rasuulkiisa waxau ku dhahay udcuu yeer dee sayidka maxamedka ahow ilaa sabiili rabbika rabbigaaga jidkiisa dadka u yeer diinta bilxikmati xigmad ugu yeer xigmadu waa qur-aankaa layidhi iyo walmawcidati waanadi alxasanati oo wanaagsaneed waa qur-aanka mawaacidiisaa layidhi amase waxa weeye qowl oo jilacsan weeye oo dadka si jilacsan oo aan qallafsanayn in dacwada loogu yeero ayaa la doonayaa oo markaasi alfaad oo jilacsan ayaa la doonayaa oo aan lagu qallafsanaanin. maxaa yeele qallafsanaantu waxba keeni mayso dadki markaasi way sii biijinaysaa. wajaadilhum la doodow dha ilaahay bilatiib mujaadaladii doodi weeye hiyo ayaga axsanu wanaagsan masalanba waxa weeye dadka in ilaahay loogu yeero aayaadkiisa loogu yeero loogu yeero xujajta ilaahay sidaas ayaa waxay noqonaysaa mujaadala xasana weeye. ina rabbaka rabbigaagi ow dha ilaahay huwa rabbigaagu aclamu alihii ogsoon weeye oo caalim ku ah biman duu lala lumay can sabiilihi jidkiisa ka lumay ilaahay qofku wadadiisa ka lumay oo horay ilaahay azal uu qadiray inuu baadiyoba alla waa ogyahay. wahuwa rabbigaa waaclamu alii ogsoon weeye haddane bilmuhtadiina kuwa ku hanuunaayane ilaahay caalim buu ku yahay waana ku jaasinayaa. hase yeela sheegay intaa nabiga la amri jihaadka inay ahaaday oo nabigu calayhi salaatu wasalaam qofkii markaasi waxa weeye xaqa ka lumo oo raaci waayay inuu la dagaalaayo. marka casharkeena intaasuu ku eg yahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi raxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 126 oo suuratu naxli kamid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeeni aayadii ugu dambeeyey. kayfiyatu dacwa ayaa ilaahay noogaga soo waramay iyadoo ilaahay rasuulkiisa uu kula khidaabaayo. kayfiyada dacwada loo gudanaayo ayaa ilaahay noogaga soo waramay, sida markaasi loo baahan yahay, si maaragtay yaa layin ah oo markaasi sahal ah in markaasi dadka wax loogu sheega la doonaayo. marka alla rasuulkiisa waxa uu kusoo dhahay dadka u yeer buu dhahay, rabbigaaga diintiisana u yeer, xigmadii ugu yeer qur-aankii iyo mawcidadii xasanada aheeday, lana dood ayuu dhahay mujaadalo oo wanaagsan kula doodow dha ilaahay, rabbigaagu caalim ayuu ku yahay qofkii waddadiisa ka lumay oo ilaahay horay ugu qadira baadi, haddana ilaahay subxaanahu watacaala waa og yahay kuwa hanuunaayana ilaahay caalim ayuu ku yahay. alla hadda marka wuxuu noogaga waramayaa aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxay soo degtay baa la yidhi, waxaa la dilay qaswada la yidhaha qaswatu uxud sayidu shuhadaa'i sayidina xamsa ibna cabdilmualib. sayid xamse markii lagu dilay qaswada la yidhaahdo uxud ayaa waxaa dhacday baa la yidhi in maaragtay yaa tamsiil ama suurad xumayn ay ku sameeyeen mushrikiintii baa la yidhi, oo aada iyo aada arrin u fool xun markaasi ay sameeyeen oo bani aadamnimada ka baxsan. marka xamsa wuxuu ahay sida hore ma ahane waxa weeye xamsa wuxuu ahay nabiga calayhi salaatu wasalaam adeerkiisa u ahay. marka asaga haddana wuxuu ahayaa la yidhi nabiga walaalkiisa wuxuu ku ahay baa xagga nuugmada, haddana qariibkiisa u ahay xagga hooyadaa weeye. meelo badanay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma isa imaane, marna walaalkiisa akhrulaaciisa u ahay, marna adeerkiisa u ahay, marna qariibkiisa xagga hooyada ayuu ahay. nabiga calayhi salaatu wasalaam 2 sano ayuu ka weynaay. mushrikiintu tamsiil ay ku sameeyeen waxa weeye sankiisay jareenaa la yidhi, dhegihiisay jareenaa la yidhi, dhakarkiisay jareenaa la yidhi, xaniyadiisay jareenaa la yidhi, caloosha ayay ka dooxeen, markaasaa weliba beerka ay ka bixiyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam. alla markaas nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu arkay arrintaas toolxumada ah oo sayid xamse lagu sameeyey ayuu dhaartay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. markaasuu wuxuu dhahay la amtalanna bisabciina minhum makaanakow dhah, ilaah baan ku dhaartay 7 ayaga kamida mushrikiinta ayaan ina dilaan ana suura xumay doonaa u dhah. arrintaas markii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam uu ku dhaartay ayaa marka waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala sidii arrintii oo ugu dhaartay in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka soo dabco ayaa ilaahay faraya. alla markaas wuxuu dhahay wa in caaqabtu mowd ilaahay, haddaad wax ciqaabaysiin oo inaad wax cuquubo aad ku samaysiin oo aad gudatiin ay dhacayso, facaaqibuu wax ku ciqaabow dha ilaahay bimisli maa shay masalkiisa cuuqibtum bihi la ydinku ciqaabay. wa in caaqabtu mowd ilaahay, haddaad wax ciqaabaysiin, facaaqibuu ku ciqaabow dha ilaahay bimisli maa shay masalkiisa cuuqibtum bihi la ydinku ciqaabay. haddaad wax ciqaabaysiin sidi adinka laydinku ciqaabay wax ku ciqaabow dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. markaasi ziyaadaha samayna wala wallaahi ayuu dhahay haddana alle in sabartum haddii aad sabartaan oo intiqaamka aargudashada aad ka sabartiin ou dhahay alle la huwa sabarkaasu khayru mid u khayr badan weeye, lissaabiriina kuwa sabraya mid u khayr badan weeye. alle wuxuu yihi subxaanahu watacaala waa in sabartum ou dhahay haddaad sabartaan oo iska daysaan arrinta aada maaragtay aad ku dhaarateen nabigaa loola jeedaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam, lahuwa sabarkaas ayaa khayrun u khayr badan lissaabiriina kuwa sabraya. maxaa yeele sabarku waa khayr badan yahay, cadadu hadday kaa sarrayso oy aada iyo aada kuu gasho inaad sabarto ayaa loo baahan yahay. wax kastaba laga sabro, maxaa yeele sabar ayaa wax lagu wedi karaa weeye. cafawtum watarastum lqisaas weeye, aad iska afikaan oo kashaafi ka tagtaan weeye, kaas ayaa idin khayr badan uleh ilaahi subxaana watacaala. aayaddaas markay soo degtaa layidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waa ka joogsadaya layidhi inuu arrinta uu sameeyo qaarti uu sameeyna waa ka kafaaro gutay, sida maaragtay yaa bashaar uu wariyey xadiiskiisa ayaa sidaas ahay weeye. marka waxa weeye sidaas ayaa loo baahan yahayo wixii markii ay maaragtay ay yihiin wax markaasi noocaas ku dhaca, waxaa loo baahan yahay sabar in laysku celiyo ayaa la rabaa. wasbir sabar uu ilaahay sayidka maxamed saahu walxaal maa sabruka sabarkaagu uusan ahayni ilaa billaahi ilaa biiqdaari illaahi ilaahay karsiintiisa mooye sabar baa la yidhi. haddana waxa weeye sabarkaagu waa uun karsiin ilaahay uu ku karsiyay inaad sabarto. qofka waxa weeye sabarka ilaahay yaa karsiin kara sabar. qofka haddii ilaahay uu ku qadiro ilaahay maaragtay u qadiro oo ilaahay uu karsiiyo waa sabri karayaa, laakiin haddii waxa weeye alla uusan ku karsiinin sabri kari mayso. wasbir sabar ou dha ilaahay sayidka maxamed saahu. hadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam sabar baa la farayaa, maxaa yeele adduunyada waa daaru imtixaani wabtilaain weeye, daar oo markaas imtixaankeeda iyo balaayadeeda ay badan tahay. haddaan sabar aan wax lagu wegin oo aan layska dul qaadanne wax soconaaya ma jiraan, maxaa yeele adduunyadaba sidaasaa loogu talagalay meel dhibaato weeye. marka waxaa lagu joogi karaa qofku naftiisa inuu hanto oo waxa weeye uu sabro ilaahay subxaana wa tacaala daraaddiisna uu sabro. maxaa yeele rasuulka ilaahay wuxuu leeyahay wasbir sabar ayuu dhahay, walxaal maa sabruka sabarkaagu uusan haynin ilaa billaahi biiqdaari illaahi ilaahay karsiintiisa mooyaan oo ilaahay uu ku karsiyo sabar. laa binafsika weeye adigu naftaada kama sabri karays. maxaa yeele waxaa la yidhi culimmadu waxay yidhaahdaan ina sabra kalxubbi yay yidhahdeen waalbuqli, waxay yidhaahdeen sabarku waxa weeye waa jacayl oo kale. ina sabra yidhaahdeen kalxubbi yay yidhahdeen waalbuql qaa'imun bilqalbi. markaas aragduna waa sidaas oo kaleentood, sabarku waxa weeye waa kalxubbi oo kale, jacayl oo kale weeye, iyo markaasi waxa weeye caro oo kale. qalbiga ayuu ku qumaa, qalbiguna ilaahay yaddiisuu ku jiraa. yuqalibuhu kayfa yashaau, ilaahay qalbiga saw doona ugadgadinaya. marka qofkii ilaahay sabar uu ku abuura waa sabrayaa, qofkaan ilaahay sabar qalbigiisa gelina ma sabraay weeye. addoonku marka waxa weeye sabarka waxa weeye iyo carada madkal kuma laha isagu, wax markaasi madkal uu ku leeyahay ma jirto. xubiguna kadalika saas weeye isaguna. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa taxzan ayuu dhi ilaahay ha siiraanyoonin, aleyn korkooda ha ka siiraanyoonin. kufaartaas waxa weeye ha ka murgin buu dhahay ilaahay, haddii waxa weeye aysan ku rumaynin. maxaa yeele xirsi dadaal weyn ayaad ku dadaalaysaa inay ku rumeeyaan, laakiin dadaalkaagaas haddii waxa weeye wax ay ka soo dhala waayaan oy ku rumay waayaan, murug ha isku dilna u ilahay rasuulkiisa leeyahy. laa tataasaf weeye calaa ixraalihim can ilhuda weeye, ha ka murgin baa ilaahay leeyahay jeesaska ay ka jeesteen, hanuunka ay ka jeesteen. walaa taxzan ha tiiraanyoonin, calayhim korkooda ha u tiiraanyoonin. walaa taku hana ahaanin buu dha ilaahay fii dayqin cariiri mid ku sugan, mimaa fii uga sugan, yamkuruuna ay kuga hagarsanayaan. walaa taku ha ahaanin fii layqin cariiri mid ku sugan odha ilaahay, mimaa fii yamkuruuna ay kuga hagarsanayaan. oo waxa weeye dhagarta ay kugu samaynayaan cariiri naftaada ha ka gelin buu leeyahay, ha ka murgin makrigooda. fa anaa naasiruka calayhim weeye, anaa kaaga gargaara ilaahay leeyahy. marka haddii ilaahay rasuulkiisa micigiisa waxba qaambicinaadaan, qof kastoo muumin oo ilaahay kala saartane waxa weeye nabiyo kale cid hadda ma jirtee, laakiin waxa weeye qofka muuminkaahu alla haddau kala saarto ilaahay markaasi muciin ayuu u noqonaya weeye. saasaa markaasaa leeyy. marka ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala cariiri ha ku sugnaanin baa leeyahy, naftaada cariiri ha gelinin, annaga ayaa kaaga gargaarayne waxay dhagarta ay kugu haayaane. murugtooda macnaha dhagartooda ha ka murgin baa la leeyahy. faanaa naasiruka calayhim, ilaahay wuxuu leeyahay anaa kaaga gargaaray, macnuusaasay ka dhigan. in allaha allow dha ilaahay maca aladiina, kuwii micigooda ayuu ahaanayaa ittaqow dhowrsaday oo kubbiga iyo macaasida ka dhowrsaday, iyo waladiina kuwa hum ayaguba muxsinuuna wanaagga falaayo, daacada iyo sabarka la imaanayo weeye, oo ilaahay wuxuu micigooda ku yahay bilcawni wanasri weeye, ilaahay waa u gargaarayaa waa u kaalmaynayaa. dadka mutaqiinta ahu ilaahay ka cabsada ilaahay nafsigiisa ay helayaan. ina aladiina kuwa ayuu dha ilaahay, ina allaha allow dha ilaahay maca aladiina kuwa nicigooda ayuu ahaanayaa itaqow dhowrsaday oo ilaahay ka cabsaday iyo waladiina kuwa hum ayaguba muxsinuuna kuwa wanaagga falaaya ilaahay nicigooda weeye. Marka hadda maciyadan waxaa la yidhi maca almutaqiin waalmuxsiniin ilaahay uu yahay waxa weeye maciyo oo macnawiya weeye, maciyo oo macnawiyaan weeye ee hadda makaanka ma ahanoo ilaahay wejiga inuu qofku uu soo roogtaay macnuu maaha, maciyo oo markaasi macnawiyaa weeye oo khaas ah, mana anfiraysa ilaahay qowlkiisa walaa adnaa min dalika walaa aktara ilaa huwa ma'ahum aynamaa kaanuu. Maxaa yeelaa la yidhi maciyada waa khaas baa la yidhi waana caamaa la yidhi, oo maciyo oo khaasaa iyo mid caama ayaa jira. Midda caamada waxa weeye tasriifka ilaahay tasarufka alle iyo tadbiirka maamulka alle oo ilaahay makhluuq dhammaantiisa uu ku tasarufaayo waxaa la yidhahdaa maciyo caama ayaa la yidhaha. Maciyada khaaskaana waxa weeye icaanada iyo nasriga ilaahay subxaanahu watacaala uu siinaayo dadka mutaqiinta iyo rillaha ilaahay uu ka raali noqonaayo weeye. Dadka mutaqiinta oo muxsiniinta ilaahay kaalmada u kaalmaynaayo, gargaarka uu u gargaarayo, raalliga uu ka raali noqonayo ayaa la yidhi, hali taasiidana ayagoo hadda nool iyo ayagoo dhintane maciyadaasu mar walba way jiraysaa. Oo rillaha ilaahay mutaqiinta iyo muxsiniinta waa mid daa'ima ha la yidhi oo joogtaa oo aan go-aynin weeye. Arrintu mar hadday saas tahay waxaa haboon baa la yidhi marka dadka wanaagsan oo saalixiinta markaasi maciyadooda in la ahaado iyo khidmadooda in la ahaado. Maxaa yeela hadday mar walba ilaahay nicigooda bilcawni wanasri uu ku yahay waxay taagan yihiin xadratu rida, ilaahay ridiisa adradiisay taagan yihiin, ha noolaada hase dhintaane. Waxa weeye madadka rabbigooduna ka go-i maayo. Maxaa yeele xadiiskii nagu waa tow dhahay idaa maata ibnu aadam in qadaa camaluhu ilaa min salaasin, ibnu aadam haddow dhinto camalkiisu waa go-ayaa ilaa saddex mooyaane, cilmun yuntafacu bihi, cilmi lagu intifaacayo, iyo markaasi waxa weeye sadaqatun jaariya, iyo waladun saalixun yadcuu lahu, saddexdaasay ahaaday. Marka ilaahay subxaanahu watacaala sidaas ayuu u siinayaa dadka mu'miniinta oo muxsiniinta wixii khayro ay sameeyaan ilaahay mar walba nicigooda uu yahay weeye. Marka waxa weeye muraadku waxa weeyaa la yidhi camalkooda oo markaasi waxa weeye lagu sawaabinaayo waxa weeye camalkooda sawaabkiisa ayaa loo tajiidinayaa. Marka mar walba waxa weeye sawaabkooda ayaa u soconayaa la yidhi. Marka saasaa laga wadaa weeye. Marka hadda qofka mu'minka adduunka intuu ku nool yahay iyo intii markaasi aakhira uu jiro mar walba waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala maciyadiisa ayuu ahaanayaa weeye, ilaahay maciyadiisa ayuu mar walba ahaanayaa weeye. Waxaa kaloo yidhaahdeen culimmada oo maaragtay caarifiinta aayaddaas iyagoo ka qaadanaya xagga maciyada, waladiina hum muxsinuuna u dhi ilaahay ina allaha maca aladiina taqow waladiina hum muxsinuun, ilaahay wuxuu micigooda yahay kuwa alla ka cabsanaya iyo kuwa muxsiniinta oo ixsaanka samaynaya. Marka waxay yidhaahdeen saalixa, qofka saalixa oo xayiga ziyaarada la ziyaarto waxay ka fadli badan tahay saalix oo meyid ahoo la ziyaarto. Dadka saalixiinta ziyaaradooda midka xayiga ahoo nool iyo midka dhintay waxaa ziyaaradiisu khayrka badan tahay midda nool ayaa ziyaaradiisu khayr badan tahay. Maxaa yeele xayiga acmaashiisa dhammaanteeda waa mid daa'insan weeye, samada ii u koraysaa intuuba xayi uu yahay weeye, sawowgeedana waa loo tajiidinayaa. Laakiin midka oo markaasi oo saalixa oo meyta acmaashiisa wax badan ayaa go-aaya, sida hadda xadiidka aanu see sheegaynay saddexdaas iyo waxyaabo kaloo lamida mooyaane acmaasha badankeedu way ka go-aysaa. Laakiin midka kan oo xayiga acmaashiisu mar walba way soconaysaa. Marka waxaa badnaanaya maciyada ilaahay micigiisa uu yahay iyo markaasi nafaxaadka micigiisa dueesan ayaa badnaanaya. bismi illaahi araxmaan iraxiim. suuratu lisraa dheelminti suuraddii lagu magacaabay makiyatun makay kusoo degtay wa aayaatuhaa ahayd haaduna mi'atun wa cashru aayaatin, boqol iyo toban aayadood weeye, boqol kow iyo tobanna waa la yidhaahdaa. Waxay noqonaysaa suuraddaanu shan boqol iyo soddon iyo saddex kelimo ayay noqonaysaa, saddex kun iyo afar boqol iyo lixdan xarafna way noqonaysaa la yidhi. Marka hadda waxaynu soo gaarnay suuraddii oo waxa weeye qur-aanka oo eeday suuraddii waxa weeye aan soo gaarnay 17-aad ayaynu soo gaarnay. suuradda tan marka hadda la yihaah suuratu lisra waa suurad makiya, waxay ka waramaysaa usuulu lcaqiida, waxay ka waramaysaa oo nugu tegi doonaa aayado badan oo ilaahay qudradiisa waxdaaniyadiisa ka waramaayo ayaa lagu sheegi doonaa. waxaa lagu sheegi doonaa annubuwa risaala oy ku bilaabanayso, waxaa lagu sheegi doonaa qiyaamada iyo baxsigii ayaa lagu sheegi doonaa, waxyaabo badan oo kaloo soo raacana waa lagu sheegi doonaa suuradda tan. waxaa kaloo suuraddan lagu magacaabaa suuratu bani israa'iilna waa lagu magacaabaa, suuratu subxaan waa lagu magacaabaa, maxaa yeele caadada ilaahay kitaabkiisa waxay ku duraasatay in suuraddan lagu magacaabo bacdi oo kamida, faa'idadaasna waa taanu soo mari jirnay oo aanu soo dhihi jirna waxay kamid tahay min baabi tasmiyati lkulli biismi bacdihi calaa caadati illahi tacaala fii kitaabi, shay waxa weeye kulliya bacdi kamida in lagu sheego caadada ilaahay kitaabkiisa siday ku duraasatay. bismi illahi raxmaan raxiim, subxaana aladii allihii yaa nasahanowdha ilaahay, subxaana aladii allihii ayaa nasahanowdha ilaahay, asraa dheelmiyey bicabdihi addoonkiisa leylan habeen dheelmiyey, min almasjidi masjidki ka dheelmiyey alxaraami oo xurmada lahay ila almasjidi masjidki u dheelmiyey alaqsa uu fogaay, alladii masjidkaasoo baaragna aanu barakaynay awlow hayrihiisa aanu barakaynay, linuriyahu inaanu tusinno min aayaatina aayaadkayna wax kamid aanu tusinno, innahu allana huwa asamiicu allihii maqlid badan weeye aqwaasha addoomankiisa, albasiiru allihii caalim ku ah weeye afcaashooda. suuradda tan waxa weeye mucjiso weyn oo mucjisaadka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam alla uu siiyey kamida ayaa ilaahay ku sheegayaa, iyo allaha mucjisadaas bixiyey inuu yahay alla oo ka nazaan naqaa'is kuna sifoobay sifatulkamaal inuu iska yahay oo sidaas uu yahay subxaanahu wa tacaala sidaas uu yahay. marka hadda ilaahay wuxuu yihi subxaana aladii ayuu dhahay, subxaanadaanu waxa weeye asalka waa masdar oo simaac yahaa la yidhi lisabaxa oo markaasi la shido, amba waa ismu masdara la yidhi, markaase waxay noqotay calam nasiib ilaahay la nasahayo weeye. calaa kulli xaalin waxa weeye waa mafcuulu mutlaq weeye ama waa masdar waxaase mafcuulu mutlaq lificlin maxduufin weeye oo waxaa leeyahay utabixu saasoo kale weeye. qasadka laga leeyahayna waxa weeyaa la yidhi in tanziih keliya loola jeedo waa midaa la yidhi oo ilaahay subxaanahu watacaala naqaa'is laga nasahayo sifatulkamaal inuu ku sifoobana ilaahay usugayo naftiisa usugayo weeye, amase waxa weeye qasadka laga leeyahay waa tacajub ayaa la yidhi faqadaa la yidhi, oo sida masalanba subxaana allah subxaana allah almu'minu laa yajisu, nabigeenna markau dhahay calayhi salatu wasalaam xadiiskaas waa dheeraaye mu'minku subxaana allahi ayuu dhahay. abu hurayra ayaa maaragtay annagu meel uga soo dhacay maalin, markaasuu waxa weeye nabiguna markau arkay ayuu abu hurayra waddada gooyay isagoo nabiga ka cararay, kabacdi ayuu haddana nabiga u yimid calayhi salatu wasalaam, markaasuu nabigu waxa u dhahay xaggeed abu hurayrow aad igaga leexatay ayuu dhahay, markaasu waxay waxaan ahay rasuul allow junuub ayaan kunti junuubana u dhahay, markaasaan soo dhahaaro qaadanayay anoo junuub qaba inaan ku salaamo ayaan diidaayay, markaasuu nabigu waxa u dhahay subxaana allah almu'minu laa yajis. subxaanadaas marka waxa weeye waxay aheeda markaasi tacajubay aheeday, mu'minku ma nijaaso macnaha saasaa laga wadaa weeye, oo waxaa wax lala cajabaa ayaa laga wadaa hala yidhi masalanba qudrada ilaahay sida markaasi ay u weyn tahay ayaa wax lala cajabaa weeye, amase waxa weeye tanziih oo maca tacajub ahay naqa kartaa oo waxay ka dhigan tahay isagoo yidhi cajaban litanziihi illaahi tacaala can kulli naqsin weeye. marka warar badan oo sidaas ayaa la dhihi karaa, waxaase hadda laga waramayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa maqaam oo aada iyo aada weyn uu geeyey maqaamka la yidhaaho maqaamu lisra walmicraaj ayaa laga waramayaa, oo suuradda tan waxay ka waramaysaa isrihii ayaa ilaahay ku caddaynaya israhaasoo ahay rixlo oo arliye ah oo laga bilaabo masjidul xaraam lana geeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam bayt almaqdas la geeyey, halkaas ayaa marka waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka waramayaa. haddana halkaas waxaa uga bilaabatay rixla samaawiya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala fawqa sabci samaawaad uu ku tegey إلهي سبحانه وتعالى حضرة الشهود فيه سأوتقي ماشا أصبرك أسي وحوي لقو مقام جارسيي فهذا إلهي سبحانه وتعالى أوقوها مياه. هل أقول سبحانه وتعالى سبحان الذي معبود فيها نزان أسرى ديلم يجعده أدون في سنين محمد ليلا هبين ديلم يوم إلهي إلهي سبحانه وتعالى أسرى ديلم يجعده أدون في أسرى معناه حوي أسرى ذا يصريب وفعل لازمال بمعنى الصهرة ليلة هوي مركة عبدا فيها سأيال اللي بعده عيونا يدن إلهي أدون في سوناي إلهي مدهنا ليري نبي جيسا مدهن رسول جيسا مدهنا ليري أيضو نقو عليه السلام إلهي نبي جيسا ويهي رسول جيسا ويهي أيها وحال الله دور سي لفتك أسؤال حد جوهي وحال الله إشارة يا ليري أدون نمضي أول لغسي فوق إلهي أو سابسا روح أو ياسا إنسانك مدى أو غسة رفضا أو أو خاصة نوبرا إلهي تاي أو خواص برا لقد أقول سلف بدنا أي تاوي معايا لا هديه حالي لي أي أن تحذالي لي أدون كونه هب جيس أو نسبة يا صو أدون إلهي أو نعده ومركزي أدون نمد إلهي أو كسي فوق وعوي بحيث الله يشرك به في عبادته له أحدا مركي الله إلهي سبحانه وتعالى الله سن عبادة وحلو ذا جلين حتى سوالي بنا لي marka hadda ilaahay wuxuu ku sheegay rubuujiyada maqaamaadka oo wanaagsan oo sariifada weey si hadda meeshaan oo kale maqaamul waxii markay ahaydna waa sawdahay alle oo waxa ilaa xaddii ma uuxa maqaamu dacwo markay ahaydna waa nawla maqaama abdullah yadcuu ayuu dhahay saas daraadeed ayaa caarif kale ilaa qaali ciyaal oo ragga waaweyn oo muxadisiintaana kamida waxa uu sicir ku dhahay wamimaa zaadanii sharafan wasiihan وكدت بأحمسي أبو سريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأنت يا أحمد لي نبي نولا وحيا به إيزي يا يولا الشرف يا مركز إنا من حيران ما نسكن ولا فرحد راد يا له هدنا أن أود وهذه إنا نمارس يا هذه هي أن كل الجوصل حدقها أول حال ويقانو أن هالكاس بقى الجوصل سيلا معنى أن نلسر أجوه وعطر حسنها وحاوه يولا هاي جليد جيد عن قلي قول كاغا هو سيسا الله يا عبادي أديدي قول أدوني ما أدو الشيغي وان صيحت أحمد لي النبي محمد لنا بمرئي غيها سي خاص أيها وحاوية وحي إيزي هذا الشرف هي مركز تيه وليه هي إنا المركز عقاها أنقفه ولا لحاس أنقفه ولا مصطفى طبع مركز أدوني ماذا إلهي يلوش للصوب وحادي أدوين وي مركز صار نبغي إلهي وحاو الدور سي بعده عيونه taas ayaa marka waxa weey ilaahay taas noo sheegaa hadana waxa kala wasalan toona waa jira halayee oo markaas ka khilaafo laali ummati weey weey hadana waxa marka jirta rasuulka kaleysa asalaa ummadii soo dhaqay tan wada baadiyoobay sida maaratay ummatu ciisa ay u baadiyooday oo yiraahdeen ibnuullaahi weey ciisa ay dhahayn weey ummadu markaas ummatu maxamed ayaa saas kuma dhacaysa weey marka alla wuluuri subhaana alladhi معبودك أيها النزان الذي معبودك هو أسرى ديلمي بعده أدون كيسا نبي محمد ليلا هبين ديلمي من المسجد مسجد كيسا ديلمي من تان وحاوية وحاوية مارسية ابتدائية من المسجد مسجد كيسا ديلمي الحرام أحو مضر هاي معنى هو مكة يا ليلي مكة هذا هو الوفة ترها ليلي وحانا كاس ليلي هاي oo masjid alxaraam marka loo u fasiraya si waxa weeye laba qowlaa jirtee labadaba ugu rumowdo waxaana weeye nabi calayhi salaatu wasalaam waxa uu jiifayaa layidhi masjidka dhexdiisa masa beytu muhaani sida riwaayada soo aroosa ayuu jiifay marka hadda isma khilaafayso maxaa yeele hadda waqtiga kan xaadirka beytu muhaani waxa uu ku jiraa masjidka ayuu ku dhex jiraa weeye haddana waxaa kaloo la yidhaahdaa malaa'igtu beytu muhaani ay nabigana kasoo wadeen ayay masjidka keeneen weeye marka labadoodiba waa isku qurantadaa meeshaas masjidka markii la keenay ayaa xabadkiisa la dilaaciyey markaasaa buraaqa meeshaas loogu keenay markaas ayaa waxa weeye halkaas uu ka bilowday isrihi isruhu waxaa la yidhi maaragtay masjidka toos waxa weeye asagu agama bilaabin oo nagu masjidka ma jiifay beytu muhaani u joogay masjidkaa la keenay kolkaas markii meeshaas xabadkiisa lagu dilaaciyo lagu dhaqay kabacdi ayaa markaasaa la dheeliyey marka hadda in la yidhaahdo makana lagu fasiro masjidkana lagu fasiro labadaasba way markaasi way banaantaa weeye. marka ilaahay wuxuu yihi min almasjidi masjidki ka dheermiyey alxaraami oo xurmada lahay ila almasjidi masjidki u dheermiyey alaqsa oo fogaayo dha ilaahay waa bayt almaqdas. masjid alaqsa waxaa loogu magacaabaa la yidhi wuxuu ka fog yahay masjid alxaram ayuu aad iyo aad uga fog yahay baa la yidhi. fogaanshada markaas uu ka fog yahay ayaa saas loogu magacaabay. waxaa loo soco jiraa la yidhi afartan maalmood ayaa loo soco jiray. waxaa kaloo loo soco jiraa la yidhi bilna in loo soco jiray, laakiin dadka ugu dhaqso badan ayaa bil ku tegi jiray, dadka kaleo caadigaana afartan maalmood ayay markaasay u soco jiraan. marka ay maka ay ka tagaan ayay baytulmaqdis ay ku gaari jireen. dul marka waxa weeye aad iyo aad u kala fog weeye. marka hadda masjid alaqsa waa masjid aad iyo aad isaguna masaajidda waaweyn oo markaasi oo qadiimka ah oo markaasi saddexda masjid oo waaweyn ayuu kamid yahay oo rixlada markaasi loo samaynaayo. marka masjid alaqsa waxau ahay masjid oo la dhiso arlada laga dhiso kacbada bacdigeeda, waxaana dhisay nabiyullaahi aadam ayaa dhisay markuu kacbada dhisay afartan sano kabacd ayuu dhisay baa la yidhi. xigmada markaasi israa laga lahay baytulmaqdis nabiga loo dheermiyana waxaa weeyaa la yidhi in nabiga calayhi salaatu wasalaam sharaftiisu ay muuqato ambiyada dhammaanteed iyo rususha inuu ka fadli badan yahay ka sharaf badan yahay in la tusiyo. maxaa yeelay nabigeena calayhi salaatu wasalaam halkaas markii la geeyey sida axaadiisa kusoo aroortay nabigu waa dusiyaa la yidhi ambiyadii oo dhan markii loosoo kulmiyey makaan ayaguba ay joogi jireen ayuu imaam ugaga noqday. shacniga waxaa la yidhi midka hor maraaya insaanka ka hor maraaya gurigiisa uga hor maraayane waxaa weeyaa la yidhi inuu suldaanka uu yahay. maxaa yeelay suldaanku qofka gurigiisa hadda ugu hor tago inuu isagu salaada taqadumo iska leeyahay, laakiin cid kaleentoo salaada uga mahor matabi. haddana waxaa weeyaa la yidhi nabiga ummadiisa inay u sahlanaado maxsharku, maxaa yeelay meeshaas nabiga qadamtiisau dhigay, khalqigana sida axaadiisa iyo soo aroortay qur-aankana aan ugu tegi doona meelo kareentood, meeshaas ayaa maxsharka layska soo bixi doonaa. marka ummati maxamed maxsharka halkaas ayaa u sahlanaa doonta. alla markaa wuxuu dhahay alladii masjidkaaso baaragnaa aanu barakaynay hawlow habeeriisa aan barakaynay, timaar ayaa lagu barakeeyey iyo markaasi waxa weeye wabiyaal ayaa lagu barakeeyey. linuriyahu ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala inaanu tusino min aayaatina aayaadkayna wax ka mid a aanu tusinowdha ilaahay. linuriyahu inaanu tusinowdha ilaahay min aayaatina aayaadkayna wax ka mid a aayaadkayna wax ka mida weeye cajaa'ibu qudratina weeye. innahuna allah ayuu dhahay innahu allahu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala huwa asamiicu allihi maqlid badan weeye aqwaasha addoomankiisa albasiiru allihi waxa weeye caalim ku ah weeye. hadda min aayaatinaadaas waxa weeye nintaasu tabciidiye weeye waxaa loo keena meesha waxa weeye tacdiim la weynaynaya ilaahay aayaadkiisa. marka saas ayaa leeyahy oo nabigu inkastoo waxaa la yidhi aayado ilaahay waaweyn u arkay, haddana waxa weeye aayadihii oo dhammaantooda waxa ilaahay aayadihiisa oo dhamay alla uu ogaay ma uusan wada arkin baa laleeyahy. marka maxaa yeele aayaadka ilaahay wax la wada arki kara waa ka weyn yihiin. marka hadda israha iyo markaasi sida uu u dhacay waxyaabo badan oo kamid oo axaadiis aynu ka soo qaadano iyo markaasi aayaddaanu dib ugu soo laabano casharkeena dambe ayaanu ku sheegi doonaa hase yeeshee casharkeena intaasuu noo joogayaa. wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.